majinzi, wengine ndana sketi, wengine mini au magauna vitambavyo tesi, mradi isizahi wani poro huwa nafsi. Weleto jabu kwenye mambo chine pa, kuna welepo jabu kwenye mambo menge ba, wanipi shida soba la. Na zaidi na wapenda mabinto tunu, mapoze kicho kozi au sopozi vurugu. Mtindo kiyahudi jabu zikatazo kichwa na mikogo kifisadi so makini na potosha. Unaona shanga za miguu na ita vikuku, ingawa kwa wenye ufahamu ni potofu. Watoto kibongo kuna mchezo, kuna Latino, Afrika na wa Santo Domingo. Kuna mpasuo toka chini mpaka kando kiuno, milango wazi yoyote alena mdomo. Sijapoteza macho kuangazia warembo na koso zolendo, nionyesha kwa miguu na pato chizo mtima. Choma fedha na muda sio ni balaa, na tumai sifunja sara. Ni hadithi na sio biashara, ukishindwa inshallah. Yani shwari hamna shari, ina mabinti damdam kweli. Salamu zina wazi mwenye machone, yani shwari hamna shari, ina mabinti damdam kweli. Salamu zina wazi mwenye machone. Kuna kifua kama cha Zengi, kiuno kama cha Roisi na pozi kama za JD. Sauti kama ya Fina, au labda ya Ntindina iko njema. Matabasamu kama binti maumba wa kino, msio nidhamu mtafanywa mpende ngono. Hold on, kuna pozi za kimtoni kama Tausi Likokolo. Nataka ni full bakora, mpaka mchongalo anangara. Warefu warembo kama twige, mithili ya Happy Magese, midombo kama Shose. Tapenda uonekane yani vionjani utese, au binti marufu tasema haina natosha. Kama ntataka mwanya na famu wapi utapata, mwita minata wa keita. Bintu wa bigogo na mtafuta mboni mhita, mwili utaka kufanyo pende love kama mbese galabawa. Na macho yanayovuta kama mindia mwaikoa, unaweza utangaze ndoa. Wengine mziki kama Shani, sao kama Colin Stevie, na yote rangi ya Caroline. Na lugha tamu kama Seven, na yuwa mna white sister du, mendele wali. Sometimes wavute wigi, mentali japo wazuri, mithila kibibi. Miondoko kama faudhia, aungependa kithete mithila radhia. Watoto shula si wapanyo mpagawe, ilhali kuna wenye haida kama Lima Bandawe. Mikuwa mabinti, ni saha wewe. Kuna mabinti wapo kamili kila idara, familia bora, akili zisolala, maumbo bomba na sura. Kwa plata ni full gospel, waonye jira na wahitaji zaidi ya sera. Kuna mitego ya kanga, mambo ya kitanga, kama udajicho hii unapaswa kwa umeiona. Michirizo tamu nyuma ya goti mimi hoi, na moyo high hili sio toy. Video nyingine kama sunset ubisho fai. Ona visa kwenye mitindo bichwa, anwani pepe za mtandao na simu zinawehusha. Ukitaka upagawe njoo kiwanja, jaribu kuwa mkweli. Ndonapo vitovu waze kuna siri maututi mimi. Kuna wadada wa mama masista du wote wapenzwa, na nataka staki. So kamanda unachangazi omba majina, Amina kawa maina, anai maklaro anaraya. Kuna Tayana Anet, ata bongo kuna Lia, Kendi Niko, Eunice, Aulada Maraya. Sikitu ataki jina na Asia anaitwa Asia. Pamba zibani ni atari, ni makusudi tuone msaro kufuri. Mamba kivazi, wachumbote mpupina, wote funka kaze kuna. Msiache washaji wafanyo tumwa, nyindo mama na iwaponda pate lana. Yani